Ja, wir freuen uns, dass wir nochmal zusammen sein dürfen, dass ich nochmal bei euch in der Mitte sein darf. Cieszymy się, że możemy znowu być z wami, że mogę być znowu z wami, że możemy znowu razem tutaj przebywać. Ich hoffe nicht, dass es zu warm wird. Mam nadzieję, że nie będzie nam zbyt gorąco. Und dass wir etwas Konzentration haben auf das wunderbare Thema. I że będziemy mogli zdobyć się na odpowiednią koncentrację na wspaniałym temacie. Wir wollen lesen aus dem Epheserbrief. Będziemy chcieli czytać z listu do Efezjan. Kapitel 1, Vers 15 bis 23. Pierwszy rozdział od wiersza 15 do wiersza 23, list do Efezjan. To list jest ganz kolejny, nie? Nie. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich. Aby Bóg, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Das Thema ist die beiden Gebete im Epheserbrief. Tematem jest, są dwie modlitwy, które znajdujemy w liście do Efezjan. Der Apostel Paulus hat diesen Brief geschrieben. Apostoł Paweł napisał ten list. Er war im Gefängnis. On przebywał w więzieniu. Und schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis an die Epheser. I będąc w więzieniu, pisze ten list skierowany do Efezjan. Wir wissen, dass Paulus viele Briefe geschrieben hat. Wiemy o tym, że Paweł napisał wiele listów. Aber für seine Themen, die er, für die er zuständig war oder die Gott ihm gegeben hat. Ale jeżeli chodzi o tematy, które były w granicach jego kompetencji, to znaczy te, które Bóg mu powierzył, gibt es zwei Hauptschriften des Apostel Paulus. To wśród tych różnych tematów istnieją dwa główne pisma, na których wszystko się skupia. Der Römerbrief. To jest list do Rzymian. Er schildert im Römerbrief das Evangelium unseres Heils. Tam, w liście do Rzymian, apostoł przedstawia szczegółowo Ewangelię naszego zbawienia. Ich frage euch, wer kann sich an seine Geburt erinnern? Mogę was zapytać, kto może z was przypomnieć sobie swoje narodziny? Kann sich jemand an seine Geburt erinnern? Czy może ktoś z nas przypomnieć sobie, jak wyglądał jego dzień urodzin? Eure Mutter vielleicht? Może wasze matki, tak. Aber das, der Römerbrief zeigt uns, was bei der neuen Geburt passiert ist. Ale list do Rzymian, on mówi nam o tym, czym są nowe narodziny. Ich hoffe, dass albo co się stało w nich. Ich hoffe, dass jeder, der heute hier ist, schon von neuem geboren ist. Mam nadzieję, że każdy, kto jest tu obecny, narodził się na nowo. Das bedeutet zu glauben an das Werk des Herrn Jesus auf Golgatha, dass er für unsere Sünden, für meine Sünden gestorben ist. To znaczy mieć żywą wiarę w dzieło Pana Jezusa na Golgocie, że On mianowicie tam umarł za moje osobiste grzechy. Und wenn wir diese neue Geburt erlebt haben, gdy myśmy przeżyli te nowe narodziny, dann ist sehr viel passiert. To bardzo wiele się wydarzyło. Und das erklärt der Römerbrief. To właśnie, co się wydarzyło, wyjaśnia List do Rzymian. Der Epheserbrief ist die zweite Hauptschrift. List do Efezjan jest drugim głównym listem apostoła Pawła. Und wir könnten die Überschrift geben, der Ratschluss Gottes. I możemy mu dać taki, jakby można powiedzieć, tytuł i pewne motto, które streszcza go, to jest mianowicie zamysł Boga, ten cel. Wir werden versuchen, uns damit etwas zu beschäftigen. Będziemy mogli się trochę tym zajmować bliżej. Im ersten Kapitel schildert uns diesen Ratschluss. W pierwszym rozdziale właśnie Paweł przedstawia nam ten zamysł Boga. Im zweiten Kapitel des Epheserbriefes zeigt uns den Weg, wie dieser Ratschluss zustande gekommen ist. W drugim rozdziale tego listu on nam prezentuje drogę, na której ten zamysł mógł zaistnieć, zostać wykonany. Denn wir selbst waren ja tote Steine. Bo przecież byliśmy martwymi kamieniami. Stellt euch einmal vor, ihr wäret Steinmetz von Beruf. Jemand, der mit Marmor arbeitet und so. Wyobraźcie sobie, że jesteście na jakimś kamieniarzem z zawodu, obrabiacie kamień, marmor czy coś w tym rodzaju. Und ihr müsstet eure Meisterprüfung machen. I musicie teraz stanąć przed zadaniem, żeby zdać egzamin mistrzowski z tego zawodu. Welchen Stein sucht ihr aus für die Prüfung? Jaki byście sobie kamień wybrali na ten egzamin? Einen schlechten Stein oder einen sehr guten Stein? Zły do obróbki kamień, czy raczej dobry kamień do obróbki? Natürlich dobry, ja? Oczywiście, że dobry, nie? Dobry, ja? Sehr gut. Bardzo dobry nawet, byście wybrali. Aber was hat Gott gemacht? Ale co Bóg uczynił? Er hat dich und mich genommen. On wziął mnie i ciebie do tej obróbki. Ein Stein, der zerbröselt in der Hand. Kamień, który rozpada się niemal w rękach. Und hat gesagt, diesen Stein möchte ich. I powiedział, ten kamień ja chcę wziąć. Und ich möchte diesen Stein einfügen in das Haus Gottes. I ten kamień ja chcę włączyć do mojej znakomitej budowli Domu Bożego. Das zeigt die Gnade und Größe Gottes. To działanie pokazuje zarówno łaskawość, jak i wielkość Boga z nami. Das dritte Kapitel, trzeci rozdział tego listu, zeigt uns dann, dass dieses wunderbare Geheimnis, dieser Ratschluss, verwaltet werden muss. Pokazuje nam następnie, że ta wspaniała tajemnica, ten zamysł Boży musi być administrowany, musi być zarządzany. Paulus war der Verwalter. Paweł był tym administratorem. Und wie immer in seinen Briefen, ab Kapitel 4 zeigt dann, dass es auch eine praktische Konsequenz gibt für unser Leben. Jak zawsze w swoich listach, on również i tu, w czwartym rozdziale tego listu pokazuje nam następnie, że to właśnie znajduje też praktyczne konsekwencje w naszym życiu. Er sagt, ich ermahne euch nun. I dlatego on zaczyna tam, napominam was wtedy, bracia. So hat es auch im Römerbrief gemacht, im Kolosserbrief gemacht. Tak on robił zarówno w liście do Rzymian, jak i też w liście do Kolosan. Jetzt kommt noch etwas Wunderbares hinzu. I teraz pojawia się jeszcze coś znakomitego do tego. Der Apostel Paulus hat nicht nur geschrieben, das Wort verkündigt. Apostoł Paweł nie tylko, że napisał słowo, że głosił słowo, sondern er hat auch gebetet. Ale on również modlił się. Wir finden das schon in der Apostelgeschichte, Kapitel 6. Znajdujemy to już w Dziejach Apostolskich, w rozdziale 6. Apostelgeschichte 6, Vers 4. Dzieje Apostolskie 6, wiersz 4. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. Das ist ein wichtiges ein wichtiger Punkt für uns auch. To jest też bardzo ważny punkt i dla nas. Wort Gottes und Gebet. Słowo Boże z jednej strony, z drugiej strony modlitwa. Persönlich, osobiście, gemeinsam, społecznie und für jeden Diener. I za każdym sługą. Es geht nicht nur darum, ich verstehe jetzt, ach, Epheser 1 das, Epheser 2 das, Epheser 3 das. Nie chodzi tylko o to, abym powiedział, aha, pierwszy rozdział Efezjan to znaczy to, drugi rozdział to, a trzeci to. Sondern es muss mein Eigentum werden, indem ich mit Gott darüber rede. Lecz musi to się stać moją własnością, moją treścią tego, co zajmuje moje serce i o czym rozmawiam z Bogiem. Und so betet der Apostel Paulus nicht für sich selber. I tak oto z tego właśnie powodu, czy w taki sposób apostoł nie prosi za sobą samym, sondern für die Epheser. Lecz za Efezjanami. Er beginnt in Vers 15 damit, dass er sagt, bei uns in der Übersetzung, weshalb auch ich. So beginnt bei uns 1, Vers 15. Tak oto on właśnie zaczyna od 15 wiersza tutaj, w tym pierwszym rozdziale słowem dlatego i ja, albo u nas starym słowem przeto i ja. Das ist eine Zusammenfassung von Vers 3 bis Vers 14. To jest pewnego rodzaju połączenie albo streszczenie tego, co miało być powiedziane od 1 do 14 wiersza. Er schaltet dann ein und dann sagt er für euch zu danken in Vers 16 und euch erwähnend in meinen Gebeten. I on dalej włącza to właśnie, czymś, czego teraz zajmuje, dziękowanie za nich i modlitwa za nimi w 16 wierszu. Wie gesagt, haben wir ja zwei Gebete im Epheserbrief. Tak jak powiedziałem wcześniej, są dwie modlitwy zamieszczone w liście do Efezjan. Und ich möchte jetzt die zwei Gebete einmal vergleichen oder nebeneinander stellen. Chciałbym teraz porównać te dwie modlitwy albo spróbować je postawić obok siebie. Das erste Gebet, was wir jetzt gelesen haben, betrifft unsere Stellung, unsere Position vor Gott. Pierwsza modlitwa, którą będziemy się zajmować, ona dotyczy naszego stanowiska, naszej pozycji, jaką uzyskaliśmy przed Bogiem. Das zweite Gebet in Kapitel 3 gleich betrifft unsere Beziehung. A druga modlitwa, która w trzecim rozdziale jest obrazowana, ona dotyczy bardziej naszych relacji z Bogiem. Beides ist wichtig. Jedna i druga rzecz jest bardzo ważna. Hier gibt es noch viele unverheiratete junge Frauen. Na przykład tutaj jest obecnie wiele młodych, niezamężnych dziewczyn czy kobiet. Stellt euch einmal vor. Wyobraźcie sobie. Nicht ich komme heute zu Besuch, ich bin schon verheiratet. Że nie ja dzisiaj przychodzę w odwiedziny do tego domu. Tutaj spokojnie, jestem już żonaty. Sondern heute wäre der Enkelsohn von Queen Elizabeth hier. Von? Queen, von der Königin von England, von Elizabeth. Okay. Enkelsohn, ja? Lecz na przykład miałby się pojawić tutaj wnuk królowej Anglii Elżbiety. Ich glaube, Prinz Harry heißt er. Jeśli się nie mylę, to się nazywa on książę Harry. Wenn er euch heiraten würde, gdyby on wziął sobie żonę tutaj, ich empfehle es nicht. Wcale tego nie polecam. Aber ihr werdet sofort eine Prinzessin. Ale gdyby tak było, natychmiast, z dnia na dzień, stałabyś się księżniczką. Die Stellung von euch ist ab sofort Prinzessin von England. Natychmiast stałoby się, że stanowisko twoje, dziewczyno czy kobieto, stałoby się z dnia na dzień inne i stałabyś się księżniczką Anglii. Aber natürlich wollt ihr mehr als eine Prinzessin sein. Ale oczywiście chciałybyście być więcej niż tylko księżniczką Anglii. Ihr wollt auch eine Beziehung haben zu dem Mann, den ihr heiratet. Bo chciałybyście mieć oprócz takiego stanowiska relacje z tym, który was poślubił. Und genau beide Punkte finden wir hier im Brief an die Epheser. Właśnie te dwa punkty, tak mocno opisane czy zaznaczone, znajdujemy w tu w liście do Efezjan. Aber nicht für die Erde, Ale nie chodzi wcale o sprawy tej ziemi, sondern für den Himmel. Lecz chodzi o wyższe sprawy, nieba. Nichts für die Zeit, nie o sprawy, które przeminą z czasem, sondern für die Ewigkeit. Lecz sprawy, które mają miejsce w wieczności aż. Wenn es unsere Stellung betrifft, Epheser 1, dann geht es um Gott als den Gott des Herrn Jesus. Jeżeli chodzi o stanowisko, to chodzi tutaj jako o Boga, Boga Pana Jezusa. Vers 17, der, Kapitel 1, Vers 17, damit der Gott unseres Herrn Jesus Christus euch gebe. Tak, w 17 wierszu mamy tutaj takie wyrażenie, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam. Wenn es in Kapitel, wenn wir gleich Kapitel 3 aufschlagen, jeżeli byśmy zaraz otworzyli trzeci rozdział, geht es um unseren, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der tam, Vater. Tam jest bardziej nacisk położony na to, że to jest Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. In Kapitel 1 wird der Jesus als Mensch gesehen, deswegen hat er Gott angesprochen. Tutaj w pierwszym rozdziale bardziej jest Pan Jezus pokazany jako człowiek, który ma relację wobec Boga. Wenn es um unsere Beziehung geht, in Kapitel 3 wird es, geht es um den Sohn des Vaters. A jeżeli mówimy o relacjach naszych, to bardziej tutaj Pan Jezus jest pokazany jako Syn Ojca. Unsere Stellung betrifft die Herrlichkeit. Nasze stanowisko, ono bardziej dotyczy chwały. Wir haben das zweimal heute gelesen. Dwukrotnie już dzisiaj o tym czytaliśmy. Und in Kapitel 3 geht es um die Beziehung und das ist Liebe. A w rozdziale trzecim chodzi bardziej o relacje i sednem tej relacji jest miłość. Für die Stellung, damit wir diese Position einmal in Zukunft erreichen, braucht es Kraft. Jeżeli chodzi o stanowisko, abyśmy mogli w przyszłości tą pozycję zająć w pełni, do tego jest potrzebna moc. Da werden wir gleich sehen eine Kraft, die an uns wirkt. Jest to moc, będziemy zaraz widzieć to, moc, która działa, jakby można powiedzieć, zajmując się nami. Und um die Beziehung zu genießen, geht es um eine Kraft, die in uns wirkt. A jeżeli chodzi o relacje, tutaj bardziej chodzi o moc, która działa w nas, w naszym wnętrzu. Und das finden wir auch bei Johannes in Kapitel 17 des Johannesevangelium. Znajdujemy to również w 17 rozdziale Ewangelii Jana. Da heißt es in Kapitel 17 Vers 24, damit sie meine Herrlichkeit schauen. Tam jest napisane w 24 wierszu tego rozdziału 17, że Pan Jezus prosi, aby oni oglądali moją chwałę. Aber dann wird auch gesagt, damit sie die Liebe verstehen. Herrlichkeit und Liebe. Ale tam jest również powiedziane, aby też rozumieli miłość. A więc chwała i miłość są tam blisko siebie postawione. Ich muss euch etwas enttäuschen. Trochę muszę was rozczarować. Wir werden nicht alles heute Nachmittag hier besprechen können. Nie będziemy w stanie dzisiejszego popołudnia wszystkich szczegółów omówić. Ich möchte versuchen, einige Punkte zu sagen. Chciałbym spróbować tylko powiedzieć niektóre punkty. In der Hoffnung, dass es uns anregt, noch einmal selber über diesen Gegenstand nachzudenken. Punkty, które wypowiem w nadziei, że będzie to dla was bodźcem, aby bliżej się zająć tym cudownym tematem. Das möchte der Jesus schenken in seiner Gnade. I to niech Pan daruje w łasce swojej w naszych sercach. In Vers 15 spricht er davon, dass er gehört hat von dem Glauben an den Herrn Jesus. W 15 wierszu najpierw apostoł tutaj mówi o tym, że usłyszał o ich wierze w Pana Jezusa. Und von der Liebe zu allen Heiligen. I o miłości do wszystkich świętych. Das sind zwei wichtige Punkte in Bezug auf die, das geschwisterliche Zusammensein. To są bardzo ważne dwa punkty odnoszące się do tego społecznego bycia razem wierzących. Es ist wichtig, dass wir zuerst uns bewegen in dem Glauben an den Herrn Jesus. Jest po pierwsze bardzo ważne, abyśmy się poruszali w obszarze wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Glauben oder Vertrauen. Można powiedzieć wiary, albo jeszcze, żeby unosić inny aspekt, zaufania do Pana Jezusa. Aus diesem Vertrauen, aus diesem Glauben heraus, z tego zaufania, z tej wiary, jaką mu dajemy, właśnie z tej pozycji, kann ich auch Liebe zu allen Heiligen zeigen. Dopiero z tego jestem w stanie okazywać miłość do wszystkich świętych. Sonst würde ich immer sagen, ja, die Schwester ist schwierig, die Schwester, der Bruder ist so. Gdyby tak nie było, to będę zawsze różnicował i mówił, no tak, ale ta siostra to jest trudny przypadek, a ten brat to też jest taki dziwny. Aber hier geht es um Liebe zu allen Heiligen. Ale tu chodzi o miłość do wszystkich świętych. Aber heraus aus einem Vertrauen zu Herrn Jesus, nicht zu den Geschwistern. Ale ma to zakorzenienie zaufania do Pana Jezusa, nie wcale do wierzących. Natürlich können wir untereinander Vertrauen erwerben. Oczywiście, że jesteśmy w stanie mieć między sobą zaufanie jako wierzący. Ich hoffe auch, ihr habt vielleicht einen guten Freund oder eine gute Freundin. Mam nadzieję, że macie też wśród wierzących bardzo dobrego przyjaciela lub przyjaciółkę. Aber je mehr wir Vertrauen haben zu Herrn Jesus, ale zasada jest taka, że im więcej mamy zaufania do samego Pana Jezusa, umso mehr wird unsere Liebe ausströmen zu allen Heiligen. Tym więcej będzie miłość z naszych serc wychodzić do wszystkich świętych. Gerade der Epheserbrief, właśnie szczególnie list do Efezjan, spricht viermal von allen Heiligen. Mówi czterokrotnie o wszystkich świętych. Wir werden gleich noch eine Stelle sehen, deswegen möchte ich es erst nur erwähnen. Będziemy za chwilę widzieć takie te miejsca. Jeszcze jedno miejsce, jedno teraz wymienię. In Vers 16 möchte ich zwei Punkte hervorheben. W 16 wierszu chciałbym uwypuklić dwa punkty. Er sagt, er hört nicht auf zu danken und zweitens zu beten. Bo tu apostoł mówi, że on nie przestaje dziękować, ani nie przestaje modlić się za nimi. Bei uns in der deutschen Sprache sagen wir, danken schützt vor wanken. U nas jest takiego rodzaju porzekadło w niemieckim języku. Mówi się, że dziękowanie czy dziękczynienie, ono chroni przed chwianiem, przed chwiejnością. Loben zieht nach oben. A chwała czy wyrażanie pochwały, ona ciągnie człowieka do góry. Gibt es etwas, wofür wir danken können? Czy są takie rzeczy, za które możemy serdecznie dziękować? Wenn wir meinen, es gäbe nichts, dann haben wir, glaube ich, eine falsche Brille auf. Jeżeli sądzimy, że nie ma takich rzeczy, za które możemy dziękować, to znaczy, że mamy nie te okulary, co trzeba na nosie. Auch für die Geschwister dürfen wir danken. Bo także i za wierzących możemy naprawdę dziękować. Der Apostel Paulus macht das. Apostoł Paweł to czyni. Er sagt nicht, ich war doch bei den Ephesern, habe sie besucht, warum besucht mich jetzt keiner im Gefängnis? On nie mówi wcale czegoś takiego. Byłem u Efezjan, odwiedziłem ich, dlaczego żaden z nich nie przyjeżdża teraz do mnie do więzienia, żeby mnie odwiedzić? Nein, er dankt und betet für die Epheser. Nie. On dziękuje i modli się za Efezjan. Wollen wir das auch nicht vergessen. Nie zapominajmy o tym. Und jetzt möchte er gerne in Vers 17, dass der Gott uns etwas gibt. I on teraz chce bardzo, o to też prosi, aby Bóg nam coś dał. Und zwar er gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Aby dał ducha mądrości, objawienia ku poznaniu jego własnej osoby. Die Gebete von Paulus im Epheserbrief, da geht es nicht um einen guten Schulabschluss. Modlitwy z Pawła zamieszczone w liście do Efezjan nie koncentrują się na tym, żeby dobrze skończyć szkołę. Nicht um ein gutes Auto. Nie, żeby posiąść fajny samochód. Gute Arbeitsstelle. I mieć dobrą robotę, pracę. Ein leckeres Essen. Smaczne jedzonko. Das ist alles gut. Są wszystko dobre rzeczy. Wir haben gedankt für den Kuchen und den Kaffee und das Essen. Dziękowaliśmy za ciasto, za kawę, za porządne jedzenie. Wenn wir alle hier mit großem Hunger wären, könnten wir nicht die Bibel gut lesen. Jakbyśmy wszyscy tutaj zasiedli teraz z poważnym, naprawdę głębokim głodem fizycznym, nie bardzo moglibyśmy się spokojnie zajmować Słowem Bożym. Alles klar. Wszystko to są proste i jasne sprawy. Aber wir dürfen auch erbeten, dass wir mehr von Gottes Wort verstehen. Ale możemy o to zabiegać i prosić Pana, żebyśmy więcej byli w stanie pojąć z tego Słowa Bożego. Dafür betet der Apostel Paulus. I o to właśnie modli się apostoł Paweł. Und wie nennt er Gott? Jak on nazywa Boga? Vater der Herrlichkeit, Vers 17. On nazywa go Ojcem Chwały w 17 wierszu. Gott ist der Ursprung jeder Herrlichkeit. Dlaczego tak go nazywa? Bo Bóg jest źródłem wszystkich rzeczy, które są wspaniałe i chwalebne. Vater in der Bibel ist bedeutet nicht immer das gleiche. Słowo Ojciec w Słowie Bożym nie zawsze oznacza to samo. Vater bedeutet ganz normal, wie wir es auch kennen, der Vater von Johannes oder der Vater von Simon Petrus. Ojciec w Słowie Bożym znaczy po pierwsze to, co jest na przykład powiedziane ojciec Szymona Piotra, ojciec Jana. So auch der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Tak też Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Aber hier bedeutet es der Ursprung. Ale tu, gdy jest on nazwany Ojcem Chwały, to chodzi bardziej o to, że on jest tym źródłem, prapoczątkiem tej chwały, wszystkiego co chwalebne. Wahre Herrlichkeit geht nur über Gott. Chodzi o to, że prawdziwa chwała i wspaniałość, ona wychodzi tylko i wyłącznie od Boga. Aber was möchte er gerne, dass wir erkennen, dass wir mehr davon verstehen? Was? Ale co on chce, abyśmy właściwie więcej poznali, więcej rozpoznali? In der Erkenntnis, Vers 17 am Ende, seiner selbst. To znaczy, zależy mu w tej modlitwie na tym, abyśmy wzrastali w poznaniu Jego, Boga. Ich versuche es einfach zu machen. Chciałbym spróbować to tak prosto przedstawić. Ich weiß nicht, welche Fremdsprache in der Schule zuerst gelernt wird. Englisch? Nie wiem, jaki język jest jako pierwszy uczony w szkole. Angielski może? Vokabeln lernen ist schön, oder? Łatwo się uczy słówek, nie? Czy jak to jest? Macht Spaß, oder? Z radością, chętnie, czy nie? Ich könnte es mir vorstellen, oder? Mógłbym sobie wyobrazić, że nawet się cieszą ci, którzy się uczą języków, jak to zdobywają coraz więcej. Wenn die Mama sagt, du musst wieder Vokabeln lernen, dann sagst du ja, sofort. Jak mama mówi, musisz teraz znowu wkuć ileś słówek, to ty mówisz, tak mamusiu, chętnie i natychmiast. Jetzt denken wir noch mal an das Beispiel von eben. Pomyślmy trochę o tym przykładzie. Du sollst einen Prinzen von England heiraten. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, masz wyjść za mąż za księcia Anglii. Jetzt lernst du die Vokabeln nicht mehr für die Vokabeln. I teraz uczysz się słówek nie tylko, żeby się nauczyć samych słówek sobie, sondern lecz du lernst, weil du gerne dich mit deinem künftigen Mann gut unterhalten möchtest. Lecz dlatego to robisz, bo cię do tego serce ciągnie, żeby dobrze porozmawiać ze swoim mężem przyszłym. Aha, ein großer Unterschied. I to jest ta wielka różnica. Und hier steht jetzt auch nicht, ich gebe euch den Geist der Weisheit, damit ihr die ganze Bibel versteht. I tutaj też nie o to chodzi, że dlatego Bóg chce dać nam ducha mądrości i poznania, abyśmy byli po prostu mądralami w Słowie. Sondern die Erkenntnis seiner selbst. Lecz żebyśmy poznali Jego samego i się zachwycili tym. In den Schriften finden wir den Herr Jesus. W Pismach znajdujemy Pana Jezusa. Und was soll eröffnet, was soll erleuchtet werden? A co ma być tak otworzone przed nami? Co to ma być tym przedmiotem, który ma być oświecony? Vers 18. 18 wiersz. Die Augen des Herzens. Mają być otworzone oczy serca waszego. Jest napisane w 18 wierszu. Es geht nicht über unseren Verstand. Bo nie chodzi tu wcale o nasz umysł. Wir dürfen unseren Verstand hier behalten. Oczywiście, że nie wyrzekamy się rozumu i pozostajemy przy zdrowym zmysłach. Aber es gibt mehr. Ale jest coś znacznie więcej niż tylko rozum. Es ist eine Sache des Herzens. To jest sprawa serca. Matthäus 6 sagt in Vers 22, wenn euer Auge einfältig ist, so wird euer Herz Licht sein. Mateusz 6 mówi, jeżeli wasze całe oko będzie, nie wiem jak tam jest sformułowane po polsku, zdrowe, to wtedy całe wasze ciało będzie w świetle. So wollen wir auch unsere Herzen füllen mit der Person des Herrn Jesus. Tak oto i my chcemy nasze serca napełnić osobą Pana Jezusa. Jetzt folgt das, der Inhalt des Gebetes. Wofür betet Paulus? Teraz w dalszym ciągu jest przedstawiona treść tej modlitwy. O co modli się apostoł? Vers 18, ihr wisst. 18 wiersz mówi, wy wiecie. Erstens, welches die Hoffnung seiner Berufung ist. Jakie jest bogactwo, jaka jest nadzieja, do której was powołał? To jest pierwsza sprawa. Zweitens, welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Po drugie, jakie jest bogactwo chwały, które jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Und drittens, welches die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. I jaka jest nadzwyczajna wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy. Drei Punkte des Gebetes. Trzy punkty tej modlitwy. Eins und zwei zeigen uns den Platz. Pierwszy i drugi pokazuje nam miejsce. Und drittens die Kraft, damit wir diesen Platz erreichen. A po trzecie przedmiotem tej modlitwy jest moc, która jest do tego potrzebna, aby nas na to miejsce wprowadzić. Hier steht ja jetzt, wir sollen wissen, was die Hoffnung seiner Berufung ist. My mamy najpierw wiedzieć, po pierwsze, co jest nadzieją naszego powołania. Ich frage euch, was ist die Hoffnung seiner Berufung? Czy wiemy, jaka jest nadzieja, do której nas powołał? Jego powołania? So müssen wir die Bibel lesen. Musimy czytać Biblię. Er sagt, wir sollen das wissen, was ist das? On mówi, my mamy to wiedzieć, co to jest? Und wenn du es nicht alleine verstehst, dann kannst du vielleicht zu deinem Vater gehen. Jeżeli sam tego nie jesteś w stanie wywnioskować, możesz iść do swego ojca. Damit wir das wissen. Chodzi o to, abyśmy to wiedzieli, abyśmy to pojmowali. Ein kleines Kind fragt ganz viel. Małe dziecko, to jest normalna rzecz, że wiele zadaje pytań. Warum geht das so? Dlaczego to tak się dzieje? Wie funktioniert das? A to dlaczego tak funkcjonuje? Und so müssen wir auch aus der Bibel Fragen stellen. I także i my w naturalny sposób powinniśmy stawiać pytania do Biblii, gdy ją czytamy. Berufen, wozu sind wir berufen, gerufen als powołani? Do czego, po co, w jakim celu zostaliśmy powołani? Was ist unsere Position? Co jest naszą pozycją, do której zostaliśmy powołani? Dazu gehen wir einmal zurück in Kapitel 1, Vers 3 bis 6. Dlatego wróćmy na chwileczkę w pierwszym rozdziale do wierszy 3 do 6. Da sagt er, am Vers 3 ist mehr eine Einleitung. Tu apostoł mówi od trzeciego wiersza, który jest bardziej pewnym wprowadzeniem. Aber Vers 4, dass er uns auserwählt hat. Że mianowicie w czwartym wierszu Bóg nas wybrał. Was bedeutet Auserwählung? Co to znaczy wybranie? Das ist ein großartiges, das können wir gar nicht verstehen. To jest coś wielkiego. Nie potrafimy tego pojąć wręcz. In der Ewigkeit, że mianowicie w przeszłej wieczności hat Gott an dich gedacht. Bóg wtedy już myślał o tobie. An dich ganz persönlich. O tobie całkiem osobiście. Und was wollte er? I co on chciał? Er wollte dich im Himmel haben. On chciał ciebie mieć w niebie. Die Berufung ist eine himmlische Berufung. A więc to powołanie jest powołaniem mającym niebiańskie pochodzenie. Und zwar Vers 4, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe. I czwarty wiersz do tego dodaje jeszcze coś, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Die Hoffnung unserer Berufung ist, dass wir einmal im Himmel sind vor Gott. A więc nadzieja naszego powołania jest taka, abyśmy pewnego dnia mogli zająć to miejsce w niebie przed Bogiem i tam byli. Heilig und untadelig in Liebe. I co więcej, abyśmy byli świętymi i całkowicie nienagannymi w miłości. Eben haben wir gesagt, wir waren Steine, die zerbrechen. Dopiero co powiedzieliśmy. Nie nadające się do niczego kamienie, które rozpadały się w rękach. Aber jetzt lesen wir dort, dass wir die Natur Gottes bekommen. Ale tam czytamy dalej, że te właśnie marne kamienie otrzymały naturę Bożą. Und in der Gegenwart Gottes zu Hause sind. I zostali przeniesieni do obecności Bożej, gdzie tam jest ich dom. Ich versuche das an einem Bild für die Kinder zu erklären. Ja bym chciał spróbować wyjaśnić tę prawdę na podstawie pewnego przykładu dla dzieci. Stellen wir uns hier in Polen einen reichen Bauern vor. Wyobraźmy sobie, że jest tutaj w Polsce pewien bogaty rolnik. Er ist sehr reich. Bardzo bogaty. Er hat ein großes Haus. Ma wielki dom. Er hat viele Tiere. I ma bardzo wiele zwierząt. Aber jeden Abend sitzt er alleine im großen Wohnzimmer. Ale każdego wieczoru w swoim wielkim i pięknym pokoju gościnnym siedzi całkowicie samiusieńki. Ein wunderbarer Kamin. Przy pięknym kominku. Das Feuer, das brennt wunderbar. Elegancko i znakomicie pali się ogień w tym kominku. Es ist gemütlich. Jest bardzo przytulnie. Aber er ist alleine. Ale niestety on jest tam samiusieńki. Und weil er nicht weiter alleine bleiben möchte, i ponieważ on nie chce pozostać więcej dłużej sam w tym miejscu, überlegt er, zastanawia się. Ich suche mir ein sehr schönes Schwein aus meinem Stall. I mówi sobie tak: wyszukam sobie piękną świnkę z mojej stajni. Z obory, przepraszam. Er wäscht das Schwein. Umył tą świnkę elegancko. Und als alles fertig ist, i gdy wszystko już było gotowe, świnkę, holt er das Schwein mit in das Wohnzimmer. Przyprowadza tą świnię do tego pięknego pokoju gościnnego. Was macht das Schwein im Wohnzimmer? Co będzie ta świnia robić w pokoju gościnnym? Als die erste Möglichkeit kommt, dass die Tür aufgeht, gdy tylko pierwsza możliwość się nadarzyła, że drzwi się otworzyły, rennt das Schwein zurück. Ta świnia pogalopowała z powrotem do obory. In die Matsche. Po to, żeby się wytwarzać w błocie. Ich habe gesehen, więcej niż w błocie, w gnoju. Ich habe gesehen, ihr habt ein wenig geschmunzelt, ja? Widziałem, że trochę się uśmiechacie, jak ja to mówię. Jetzt wird es ernst. Ale za tym jest pewna poważna myśl. Skryta. Der reiche Bauer ist ein Bild von Gott. Bo mianowicie ten bardzo bogaty rolnik obrazuje Boga. Und Gott wollte in der Ewigkeit nicht alleine sein. I Bóg chciał, by w wieczności nie być samym, który tylko ma te wspaniałości. Im Gegensatz zum Bauern ist Gott alleine glücklich. W przeciwieństwie do takiego rolnika, który może się zamartwiał swoją samotnością, Bóg sam w sobie był zawsze szczęśliwy, nie potrzebował to nikogo. Aber er wollte gerne die Freude des Himmels mit Schweinen teilen. Ale on chciał, bardzo chciał, tą radość niebios podzielić z tymi, którzy z natury byli świniami. Aber weil er wusste, dass wir in der Gegenwart Gottes uns niemals wohlfühlen. Ale ponieważ on wiedział, że w jego obecności, będąc tymi z natury, nigdy byśmy się dobrze nie czuli. Musste er was tun? Musiał coś uczynić. Und das ist jetzt außerordentlich. To, co uczynił, jest po prostu przekraczające nasze wyobrażenia. Er musste uns seine Natur geben. że mianowicie on musiał dać nam swoją własną naturę, żebyśmy tam się dobrze czuli. Erst dann möchte ich gerne ins Wohnzimmer Gottes. Dopiero wtedy, kiedy mam tą naturę, to pragnę być obecnym tam, w tym domu, w którym mieszka Bóg. Das ist die Hoffnung deiner und meiner Berufung. To jest żyjąca w naszych sercach nadzieja naszego powołania. Wissen wir das? Wiemy o niej? Gibt es noch einen Tag, wo wir nicht glücklich sind? Czy jest jakiś dzień, w którym nie jesteśmy szczęśliwi? Es ändert sich nicht unsere Position hier auf der Erde. Nie zmienia się wcale nasza pozycja na tej ziemi. Vielleicht sind wir arm. Może na przykład jesteśmy biednymi ludźmi. Vielleicht krank. Może jesteśmy chorymi. Aber jeder Tag bringt uns näher auf diese Position. Ale wiemy, odkąd mamy to powołanie, że każdy jeden dzień przybliża nas do zajęcia tej wspaniałej pozycji. Nach der Stellung sind wir schon dort. Jeżeli chodzi o stanowisko, o to, co nam zostało darowane, to już teraz jesteśmy tam, wpisani. Aber wir werden auch einmal dem Körper nach. Ale któregoś dnia będziemy tak, jak jesteśmy w ciele tam obecni. Das zweite ist, was in Vers 5 sagt, dass wir auch Söhne sind. Hat uns bestimmt zur Sohnschaft. Druga rzecz, ważna rzecz, która jest wyrażona w 5. wierszu, to to, że Bóg nas przeznaczył dla siebie do synostwa. Der verlorene Sohn sagt, ich möchte gerne ein Tagelöhner von meinem Vater sein. Lukas 15. W Ewangelii Łukasza 15 ten marnotrawny syn, gdy doszedł do pamiętania, powiedział, chciałbym być jednym z najemników mojego ojca. Aber Gott hat gesagt nein. Ale Bóg powiedział nie. Nicht Tagelöhner. Nie żaden najemnik. Sondern adoptiert. Lecz adoptowany wprawdzie. Da steht hier im Grundtext. Tak jest tutaj napisane w tekście źródłowym. Angenommen an Sohnes Stadt. Że mianowicie przyjęty w miejsce syna. Das ist die Hoffnung unserer Berufung. Taka jest nadzieja naszego powołania. Hoffnung, weil wir dem Leibe nach noch nicht da sind. Dlaczego nadzieja? Dlatego, że według ciała jeszcze nie jesteśmy tam. Die Hoffnung der Berufung lässt uns nach oben blicken. Ta nadzieja naszego powołania, ona każe nam wciąż na nowo spoglądać tam w górę, gdzie jest nasze miejsce. Der zweite Punkt ist das Erbe. Drugi punkt to dziedzictwo. Das lässt uns nach unten gucken. Dziedzictwo każe nam z kolei spoglądać w dół. Der Jesus, für den Herrn Jesus heißt es, dass einmal alles seinen Füßen unterworfen ist. O Panu Jezusie jest powiedziane, że któregoś dnia wszystkie rzeczy będą pod Jego stopy położone. Wie wird Gott einmal das Erbe antreten? Jak Bóg któregoś dnia osiągnie, czy posiądzie swoje dziedzictwo. Indem er es den Heiligen, seinen Heiligen gibt. W taki sposób, że on da to dziedzictwo swoje swoim upatrzonym uprzednio świętym. Das finden wir schon im Alten Testament. Tę myśl znajdujemy już wcześniej w Starym Testamencie. 2. Mose 15. Druga Mojżeszowa 15. Vers 17. Vers 17. Du wirst sie bringen und pflanzen auf den Berg deines Erbteils. Bei euch ist das in der Zukunft, ja? Mhm. Bei uns ist das in Vergangenheit. Ja, aber das ist nicht so wichtig. Ja, ja, mhm. Ist okay. Prowadziłeś ich, ewentualnie prowadzisz i zasadzisz na górze dziedzictwa swego. Das Erbteil ist das Erbteil Gottes. Swego dziedzictwa. Mianowicie dziedzictwo to jest dziedzictwem przynależnym Bogu. Aber Gott tritt es sozusagen nicht selbst an, sondern gibt es den Heiligen. Ale Bóg nie osiąga tego dziedzictwa wyłącznie samodzielnie, lecz daje je w posiadanie tym, który upatrzył świętym. Der Jesus ist dabei der Haupterbe. Pan Jezus w tym całym szeregu tych świętych jest tym głównym dziedzicem. Wir sind die Miterben. A my możemy być jego współdziedziczącymi. Wir werden einmal über diese Erde herrschen. Pewnego dnia będziemy władać tą ziemią. Also, das sind die beiden wichtigen Punkte: Hoffnung der Berufung und Erbe. To są te dwa bardzo ważne punkty, które tu są przedstawione, mianowicie nadzieja powołania i dziedzictwo. Wie wollen wir dahin kommen? Hast du eine Idee? Jak chcemy tam dojść? Masz jakiś pomysł na to? Dazu braucht es Kraft. Bo do tego jest potrzebna moc. Und das ist jetzt der dritte Punkt. I to jest ten trzeci punkt, który jest ważny. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, dass die Menschen gerne auf den Mond fliegen wollten. Może możecie sobie przypomnieć, że był taki czas nie tak dawnej historii, że ludzie bardzo chcieli polecieć na Księżyc. Aber wie sie wusste nicht, wie sie dahin kommen. Ale do pewnego momentu w ogóle nie mieli pojęcia, jak tam się dostać. Aber dann irgendwann 1900, ich glaube 69 war zum ersten Mal die Mondlandung. Ale później, po wielu różnych wysiłkach, staraniach i próbach, myślę, że to było 1969 rok, jeśli się nie mylę, pierwszy raz wylądowali tam. Bis dahin hätte vielleicht jemand gesagt, das schafft man nicht. Może do tamtego momentu było wielu, którzy mówili, tego nigdy nikt nie osiągnie, nie uda się wam to. Und jetzt spricht von der Kraft, die uns dorthin bringt. Tu właśnie Bóg mówi o sile, która nas tam wprowadzi. Und was sagt sofort? Co mówi? Dass diese Kraft schon einmal gewirkt hat. Mówi natychmiast, że ta moc, ona już raz bardzo wyraźnie zadziałała. Es ist dieselbe Kraft, bo to jest ta sama moc, która die den Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat. Która zadziałała z martwych, wzbudzając Pana Jezusa, po prostu wywodząc Go ze śmierci. Ist das nicht großartig? Czy to nie jest wielkie? Er möchte uns sozusagen mitgeben, diese Kraft, die nötig ist, die habe ich schon einmal erwiesen. Bóg mówi innymi słowy, chcę wam dać siłę, którą mam i którą raz już użyłem. Abraham glaubte an Gott und die Auferstehung ohne Beispiel. Abraham już wtedy wierzył w Boga i wierzył w to, że istnieje siła do zmartwychwzbudzania. Bez jakiegokolwiek przykładu. Nie miał żadnych przykładów. Das macht den Glauben sehr groß von Abraham. To właśnie ta okoliczność decyduje o tym, jak że wiara Abrahama była bardzo wielka. Aber hier sagt es ist eine Kraft, die an uns wirkt. Ale tu mówi apostoł, że jest to siła, która w nas działa, czy na nas działa. Und dann sagt sofort, in der gewirkt hat, in dem Christus, in dem ihn aus den Toten auserweckt. I mówi natychmiast, że to była w 20. wierszu, że to była moc, czy jest moc, która działała w Chrystusie, która go wywiodła ze śmierci i z martwych zbudziła. Und die Größe der Kraft wird klar durch die vielen Ausdrücke, die benutzt werden. A wielkość tej mocy jest tutaj rozpoznawalna przez tych wiele, wiele wyrażeń, które ją opisują. Überragende Größe seiner Kraft. Nadzwyczajna wielkość tej mocy. Wirksamkeit, Macht und Stärke. Jej działanie i przemożna jej siła są tutaj wyróżnione. Das wird einmal Wahrheit werden für dich und für mich. Przyjdzie dzień, że stanie się to prawdą dla mnie i dla ciebie. Und damit kommen wir jetzt zum Schluss. I tą myślą chcielibyśmy tą pierwszą część rozważania zamknąć. Normalerweise könnte man jetzt sagen, das war das Gebet, fertig, Punkt. Normalnie można było powiedzieć, no tak, modlitwa wypowiedziana, kropka. Aber jetzt kommt noch eine, bei uns in der Übersetzung, eine Klammer. Ale u nas, w naszym tłumaczeniu, pojawia się tutaj pewien nawias. Eine sogenannte Einschaltung. Tak zwane włączenie tutaj, czy jak to się mówi, wtrącenie, wtrącenie. Und zwar hatte er gesagt, der Jesus ist aus den Toten auferweckt. I w tym wtrąceniu jest mowa o tym, że Pan Jezus został zmartwychwstany. Und was sagt er jetzt noch? Co on teraz mówi? Wo der Herr Jesus jetzt ist. Gdzie teraz Pan Jezus przebywa? Es ist nicht nur etwas eine wichtige Wahrheit, der Jesus lebt. Nie tylko to jest bardzo ważną prawdą, że Pan Jezus żyje. Sondern welchen Platz Gott dem Herrn Jesus gegeben hat. Lecz jakie miejsce Bóg dał Panu Jezusowi przez tę moc. Und zwar er setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern. Że posadził go sam po swojej prawicy w, tym nie, w tych niebiańskich miejscach. Diese Kraft hat den Herrn Jesus in die Gegenwart Gottes gebracht. To ta moc, ona wzięła Pana Jezusa w obecność Bożą, w to najwyższe miejsce. Und dort lebt er immer da, ewig. I on tam żyje wiecznie. Ein Mensch im Himmel. Potrafimy sobie to wyobrazić? Człowiek z ciałem i kośćmi w niebie. Hättest du gesagt, ich gehe auch in den Himmel? Czy ty mógłbyś tak powiedzieć, jak on powiedział, wstępuję do nieba? Wenn noch nie ein Mensch im Himmel gewesen wäre? I to w momencie, gdy jeszcze nigdy żadnego człowieka nie było w niebie. Gott bewohnt ein unzugängliches Licht. Przecież jest napisane, że Bóg jest Bogiem, który zamieszkuje światłość niedostępną dla nikogo. Nicht kann ein Mensch Gott sehen und leben. Gdzie jest napisane, nie jest w stanie żaden człowiek oglądać Boga i pozostać przy życiu. Und du sagst, du gehst in den Himmel? A ty mówisz, idę do nieba? Ja, ich sage, da ist schon einer. Tak, przez wiarę mogę powiedzieć, tam jeden już jest przede mną. Mein Herr und Heiland. Mój Pan i Zbawiciel. Und jetzt noch nicht genug. I to nie jest wszystko jeszcze na ten temat. Über jedes Fürstentum, über jede Gewalt, über jede Kraft, über jede Herrschaft, über jeden Namen. Ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i ponad wszelką mocą, i ponad wszelkim panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione. Dieser Herr Jesus, der Mann von Nazareth, ten Pan Jezus, ten mąż z Nazaretu, ist erhoben über alles. Został wyniesiony ponad absolutnie wszystko. Egal ob Macht oder Name oder Fürstentum oder Gewalt. Obojętnie, czy to jest imię, czy to jest moc, czy to jest jakaś władza ustanowiona, gdziekolwiek by nie było, cokolwiek by nie było. Er ist erhoben. Został ponad to wszystko wywyższony. Über alles. Ponad wszystko. Ich vergleiche es einmal für euch. Chciałbym porównać to dla was z czymś. Manchmal sagt man zum Beispiel, mein Vater ist stärker als. Czasami dzieci mówią, mój tato jest silniejszy niż. Oder meine Mutter kann viel besser kochen als alle anderen Mütter. Albo mówi ktoś, moja mama, to ona dużo lepiej gotuje niż wszystkie inne. So ähnlich ist es hier geschrieben. Tak podobnie jest to tutaj opisane. Nur es geht nicht um Stärke von dem Vater oder Kochen der Mutter. Tylko nie chodzi wcale o siłę taty albo o zdolność gotowania mamy. Sondern jede Gewalt, alles was wir uns vorstellen können auf dieser Erde, im Himmel. Tylko chodzi o wszystko, absolutnie wszystko, co tylko jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, na ziemi, pod niebem, gdziekolwiek, ponad to wszystko został postawiony Chrystus. Und jetzt müssen wir uns fast ein wenig an unserem Stuhl festhalten. I teraz, bildlich gdy to gesprochen sobie wyobrażamy, to mówiąc obrazowo, musimy trochę mocniej usiąść, żeby po prostu nie pospadać z krzesła. Er sagt jetzt, bo mówi tu apostoł, dass dem Herrn Jesus einmal alles seinen Füßen unterworfen wird. Że któregoś dnia Panu Jezusowi wszystkie rzeczy zostaną poddane pod Jego stopy. Das ist ein Zitat aus Psalm 8, Vers 7. To jest cytat z Psalmu 8. U nas jest to napisane 6. Burkhard mówi 7. wiersz. Możemy sprawdzić, jak to jest nasz. Paulus zitiert das dreimal im Neuen Testament. 1. Korinther 15, Epheser 1 und Hebräer 2. Paweł trzykrotnie to miejsce cytuje w Nowym Testamencie. 1. Koryntów 15, tutaj w Efezjan 1, i w Hebrajczyków 2. Aber ich möchte es nicht zu lange machen, sondern zu Ale nie chciałbym za długo się na tym zatrzymywać, lecz sondern zu dem Zielpunkt jetzt kommen. Lecz dojść do tego punktu, który jest celem tego całego rozważania. Der Jesus wird also einmal in der Zukunft Haupt über alles sein. Bo Pan Jezus któregoś dnia w przyszłości będzie głową ponad absolutnie wszystkim. Und was macht Gott? I co Bóg uczyni? Er gibt dieses Haupt über alles. I Bóg da tej głowie ponad wszystkim. Der Versammlung. Zgromadzenie jego. Als Geschenk jako, an die Versammlung. Jako pewien prezent. Prezent. Jako pewien prezent. Kannst du das vorstellen? Możesz sobie to wyobrazić? In Johannes 17 sagt der Jesus. W 17 rozdziale Ewangelii Jana Pan Jezus mówi: Ich will die, die du mir gegeben hast. Ja chcę tych, których mi dałeś. Auch bei mir sein. Mieć zawsze przy sobie. Gott der Vater hat uns dem Sohn geschenkt. Bóg Ojciec nas darował synowi swojemu. Aber jetzt sagt hier der Epheserbrief. Ale teraz list do Efezjan mówi: Gott gibt den Sohn als Haupt über alles der Versammlung. Ale tu jest myśl inna. Mówi, że Bóg, Ojciec, tego Pana Jezusa, który jest głową, daje jako prezent zgromadzeniu. Das erste Mal, dass der Name Versammlung im Epheserbrief vorkommt. Pierwszy raz tutaj imię zgromadzenia się pojawia. Zuerst war alles persönlich. Du und jetzt zusammen eine Versammlung. Najpierw wszystko było bardzo osobiste. Do ciebie, jakby można powiedzieć, kierowane, a tu naraz społecznie pojawia się zgromadzenie. Und was ist die Versammlung? A co jest zgromadzeniem? Co stanowi to zgromadzenie? Vers 23. 23 wiersz mówi. Die sein Leib ist. To są ci, którzy są jego ciałem. Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Pełnia tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Und das meinte ich, dass wir uns jetzt festhalten müssen. I to właśnie miałem na myśli, że to musimy mocno sobie wziąć do serca i głęboko się tego trzymać. Der Jesus ist Haupt über alles und erfüllt alles. Pan Jezus jest głową ponad wszystkim i wszystko wypełnia. Also gibt es nicht mehr, oder? A więc nie ma już nic więcej. Aber jetzt sagt Gottes Wort hier und ich würde es nie selbst sprechen. Ale Słowo Boże tu mówi, tego bym nigdy nie odważył się sam z siebie powiedzieć. Dass bei dem Herrn Jesus etwas fehlen würde, wenn wir nicht dabei wären. Że w Panu Jezusie w pewnym sensie brakowałoby czegoś, gdybyśmy my nie byli w to włączeni. Kannst du das verstehen? Możesz to rozumieć. Der Leib, die Versammlung, ist die Fülle des Herrn Jesus, der alles in allem erfüllt. Bo mianowicie to ciało, zgromadzenie jest pełnią tego, który sam we wszystkim wszystko wypełnia. Wenn wir das wissen, jeżeli my to wiemy, dann wissen wir auch, dass ein Gläubiger niemals verloren gehen kann. Jeżeli to wiemy, że to tak jest, jak jest tu napisane, to wtedy pojmujemy, że wierzący człowiek nie ma takiej możliwości, aby kiedykolwiek poszedł na potępienie, jeżeli stał się nim wierzącym. Wir sind so eng verbunden mit Christus. Tak, jesteśmy ściśle powiązani z Chrystusem. Dass wenn uns etwas passieren könnte, że jeżeli nam miałoby się coś stać w tym znaczeniu, dann müsste auch dem Herrn Jesus etwas passieren können. To wtedy to znaczyłoby, że Panu Jezusowi też cały czas jeszcze coś zagraża. Hier erklärt sich auch, dass die Entrückung vor der Drangsalzeit kommt. Tutaj również na podstawie tego miejsca, jeżeli głęboko wystarczająco spoglądamy, się wyjaśnia, dlaczego my musimy przed czasem ucisku być wzięci do nieba. Warum? Dlaczego? Weil der Jesus als Haupt niemals ohne Körper ohne Leib tätig wird. Bo Pan Jezus nigdy nie jest działającym bez swego ciała. Erst wenn das zusammengeführt ist. Dopiero wtedy, gdy to zostaje całkowicie połączone w jedno, zjednoczone to ciało, wtedy dopiero może się to rozpocząć. Wir können nicht anders, als wie Paulus ausrufen. My nie możemy, widząc to wszystko, inaczej zareagować, jak zawołać wraz z Pawłem. Kapitel 1, Vers 3. Pierwszy rozdział, trzeci wiersz. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa.